для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Я гандлявала спрытна, бойка і адначасова памагала Машы, бо яна лавіла варон, яе ашуквалі. Я злавала, што яна так прагна, проста па-дзіцячы здзіўлена і недаўменна разглядае ўсё, што адбываецца на рынку. Хоць, правду кажучы, злавала не сама яе цікаўнасць. Яна натуральна і нават патрэбная. Трапіла вясковая дзяўчына ўпершыню ў горад. Так можна падумаць, калі глянуць з боку, а гэта нам якраз на карысць. Злавалася ад думкі, што ўсё-такі не ўсяму яе навучылі, што грэхі ў яе бадай у самым галоўным, у веданні умоў жыцця тут, у нас. Няўжо ў разведшколе не было ніводнага выкладчыка, хто вярнуўся адгэтуль з варожага тылу. Але ўвогуле нам пашанцавала ў той дзень. Я, напрыклад, баялася пераходу цераз чыгунку на Мохавым пераездзе. Там таксама часта спынялі і правяралі, хто, адкуль, куды, з чым. Баялася, калі ішлі на рынак, і яшчэ больш чамусьці, калі вярталіся з рынку, купіўшы солі і кавалак паркалю на кофтачку Машы. Усё я прадумала – кожную драбніцу. Але ўсе легенды былі праўдзівыя да першай праверкі. Калі ж нас затрымаюць і пачнуць правяраць, усё можа пасыпацца як пясок. А калі яшчэ абшукаюць так, што залезуць у рэйтузы, фашысты ўсё могуць, дык і праверка не спатрэбіцца. Справа ў тым, што несла я дзве пары даведак. Адна ад старасты недалёка ад Гомеля сяла, каб прайсці па пастах з ягадамі і яйкамі да рынку, трымала гэтыя паперкі за пазухай. А другая, схаваная глыбей, ад старасты далёкага Сцяпанавага сяла, даведка сведчыла, што я, Валянціна Жданок, іду да брата, а Маша Марыя Лашчук, дачка тамашняга паліцэйскага, прыйшла купіць абноўку. Гэтыя даведкі дзеля Сцяпана, калі праверыць у яго на кватэры. Пасля продажу суніц я памяняла даведкі месцамі, нялёгка гэта рабіць на рынку, і я ўмела, нібыта так, па-сялянску хавала маркі. Калі хто ўбачыў, то мог бы толькі пасмяяцца, во, дзярыўня. Але наўрад ці мог заподозрыць нешта. Раней я не рабіла такіх перасцярог, бо не мела такой боязі. Усё з-за Машы. Невясковая яна з выгляду. Не, відаць, не таму, што невясковая, а таму, што адчувала я асаблівую адказнасць за яе, за Сцяпана, за тое заданне, якое яны разам павінны выканаць, пра якое я магла толькі здагадвацца, але не мела права нават спытаць, што ім загадалі. На шчасце, на пераездзе нас не затрымалі. Але найбольш, можа, пашанціла, што Сцяпан быў дома. І галоўнае, адзін. У садзе пад вокнамі свайго пакоя на стале варштаце займаўся сваім рамяством. Рабіў з самалётных пластмас ручкі для ножоў і муштукі. Лязы ножоў яму кавалі недзе ў кузні, а ён нанізваў і шліфаваў ручкі. Ножы вырабляліся самыя розныя: вялікія фінкі і маленькія сцізорыкі. Былі простыя кухонныя, сталовыя. На фінкі ручкі рабіліся адмысловыя у форме русалкі, мефістофеля, жырафінай і конскай галоў. Не менш прыгожыя былі яму штукі, пераліваліся вясёлкай. Гаспадыня некалі вельмі хваліла гэтае Сцяпанава ўменне. Ай, залатыя рукі хлопец мае. Яна прадавала яго вырабы на рынку і мела ад гэтага добры працэнт. А мне Сцяпан прызнаўся тады у будане, што промысел яго мае дзве выгоды. Дае магчымасць мець лішнія законныя маркі, каб падпаіць каго трэба. А галоўнае, майстраваць амаль адкрыта, не баючыся разам з нажамі і штукамі некаторыя дробныя дэталі мін, якія недзе нехта з падпольшчыкаў збіраў. Брамка была адчынена, і мы ўвайшлі без стуку. Пачулі за домам яго голас, правільней свіст, і ён насвістваў мелодыю Кацюшы. Я падумала, што неасцярожна гэта. Невядома, якія суседзі за платамі з трох бакоў. Другі чаго добрага данясе, што кватарант спявае савецкія песні, хоць праўда, Кацюшу спявалі і самі немцы. Нас Сцяпан убачыў не адразу, і мы нейкую хвіліну паназіралі за ім. Ён шліфаваў наждачнай паперай ручку фінкі, захапіўся працай, жытнёвыя валасы прыліплі да мокрага лба, на кончыку носа павісла кропля поту, твар яго з вяснушкамі здаваўся зусім хлапчуковым. Я зірнула на Машу і ўбачыла ў яе вачах нешта такое, чаго дагэтуль не бачыла. Асаблівую цікавасць, амаль гарэзлівую весялосць. Перад хлапчуком яна рабілася дзяўчынкай. Ды я сама з замілаваннем любавалася сваім каханым. У працы, сам насам. Ён быў асабліва прыгожы для мяне. Але Сцяпан пачуў нас, зірнуў і без здзіўлення са шчырай радасцю выгукнуў даволі гучна для суседзяў: «Валька! Сястрычка! Во не чакаў!» Падышоў, абняў і пацалаваў у вусны, не як сястру. На пасту, на шашы, на чыгуначным пераездзе, дзе стаяла нямецкая варта, у мяне не білася так сэрца, як забілася ад яго пацалунка. Ажно галава закружылася. Навошта ён зрабіў гэта? Навошта, навошта? А Сцяпан разглядваў ўжо Машу. Разглядваў пільна, з цікавасцю, як кажуць, з галавы да ног. У гэтым разглядванні я ўгледзела нешта залішняе, як бы непрыстойнае, і маё гаротнае сэрца спынілася на міг, стаілася ў прачуванні нядобрага. «Маша?» – выгукнуў Сцяпан. «Няўжо Маша? Ух, якая ты стала!» І зарагатаўшы, схапіў яе за рукі, як старую знаёмую школьную сябровку, крутнуў вакол сябе. «Ох, добра цябе кормяць! Хо-хо! Вядома, Украіна! Сала поўнае, кублы маеце!» Маша таксама засмяялася. Я зразумела, што Сцяпан ведае пра яе больш, чым я. Паведамілі праз радыста, каго і з якой мэтай пасылаюць яму. гэта мяне нават заспакоіла. Вунь на якім сур'ёзным грунце ўсё. Вунь ажно адкуль будуць сачыць пэўным чынам за іх працы. Я павесялела, але ўбачыла на Сцяпане брудную майку, і мне зрабілася сорамна за яе перад Машай, быццам я абавязана была і магла памыць гэтую майку, але не памыла з-за ляноты сваёй. Мы адышлі ў цень пад яблыні, бо сонца паліла бязлітасна і селі на траву. Я перадавала прывет ад сваякоў і паведамляла вясковыя навіны. Яны бадай былі аднолькавыя, што ў маёй вёсцы пад Лоевым, што ў Сцяпанавай пад Камарыным. Маша не пасаромілася легчы. Натуральна, што пасля такой дарогі тут, у садзе, у цяні, нялёгка было утрымацца, каб не расцягнуцца на прахалоднай зямлі. Але я падумала, не па-вясковаму яна лягла. Вясковая дзяўчына не лягла б так перад хлопцам. Машу смяшылі мае расказы. Увогуле яна жывілася. У вачах з'явіўся нейкі дзіўны, бадай радасны бляск. Паскардзілася Сцяпану. «З сестрой твоей, Степан, хадзіць невазможна. Она летит, што дзікая каза. Как она ўпарила меня?» «Боже мой! Боже мой, нехай бы яна лепш маўчала тут, дзе нас могуць пачуць. Хіба гэта камарынская гаворка? Любая непісьменная баба зразумее, што тут нешта не так. Цікава, якая ў іх легенда яе знаходжання тут, у горадзе. Але пра гэта я магу спытаць толькі ў Сцяпана, калі застанемся адзін на адзін. А калі... І як мы здолеем застацца? Хазяін, карміць гасцей будзеш? Как я прыгаладалась! Вола з'їла б! З'їла? Яна сказала па-украінску. Я ўстрапянулася. Два дні ў рот нічога не брала, тут прыгаладалася. Хоць увогуле я разумела, яе дайшлі да мэты, яна пазнаёмілася з тым, хто будзе яе кіраўніком, і ён, безумоўна, спадабаўся ёй. Просты, спакойны, упэўнены, і ўсё навокал прасцей, чым ёй, напэўна, ўяўлялася. Вось і наступіла душэўная разрадка. Забыты ўчарашнія перажыванні, з'явілася перакананне, што і надалей ўсё будзе добра. Ад таго апетыт вярнуўся. «Паесці, відаць, любіць». Не была б такая гладкая. Але ад разумення такога і разважлівасці не рабілася лягчэй на сэрцы, наадварот. Зноў, як учора раніцой, вылазіла, як вясны пустазелле ў полі на ўсходах ярыны, што расло хутчэй за культурныя расліны, чорная, калючая, пакутлівая жаночая рэўнасць. Я пайду, а яна застанецца тут. Кроў ударыла ў галаву. Каб не выдаць сябе і пабыць адзін на адзін са Сцяпанам, атрымаць ад яго нейкае заспакаенне, я сказала: «Хадзім, Сцяпан, згатуем нешта. Я яек прынесла, маці перадала. Мы праўду прагаладаліся, як паснідалі ў дзядзькі ў баршчоўцы. Так нічога і не елі». У кухні Сцяпан, радасна ўзбуджаны, што мне таксама не падабалася, абняў мяне і пацалаваў. Я не адштурхнула яго, не, але не прытулілася, не пацалавала так, як марыла пра гэта тры тыдні. Я асцярожненька, каб ён не пакрыўдзіўся, адхілілася і спытала: «Хто яна?» Сцяпан здзівіўся. «Хо, здарова была! Ты яе прывяла, а ў мяне пытаеш, хто яна?» «Хто яна будзе тут, у горадзе?» «А, ну пра гэта мы яшчэ падумаем. Ёсць добры план, добрыя дакументы. Трэба было паглядзець на яе. яна будзе жыць тут, у цябе? Сцяпан спачатку паглядзеў на мяне сур'ёзна, як бы недаўменна, пасля засмяяўся. Вунь ты пра што? А каб вам? Пра што вы толькі, бабы, думаеце, а? У такі час, калі не ведаеш, ці будзеш жывы заўтра. Я пра справу думаю, як лепш выканаць заданне. Сорамна мне зрабілася. Сапраўды, недарэчна, недастойна партызанкі выдаваць гэтак свае бабскія пачуцці і страхі. Адступіла я своеасабліва не без жаночай хітрасці. Сцяпанка, скінь майку, а? Надзень сарочку. Ты паглядзі, якая яна брудная, няёмка перад госцей. Валька! Я рабочы чалавек, паравознік. Ён зноў абняў мяне сур'ёзна, шчыра, даверліва прашаптаў: не бойся, не бойся, не будзе яна тут жыць. А я не баюся. Неразумна было б так рызыкаваць. Можна праваліцца адразу ўсім, а каму гэта трэба? Я сёння ж павяду яе на кватэру, толькі накормім для гаспадыні. Павяду да яе ж Машынай цёткі. Ах, як стала адразу лёгка, хораша, вярнулася тая радасць, пра якую я марла бяссоннымі начамі, пад гудзенні камароў, пад шум сосен. Цяпер ужо я сама, вельмі горача поцеловала Степана. Майку ён не скінуў. Мабыць, чыстейшай не меў, але надзеў клячастую сарочку. У сарочцы гэтай ён выглядаў зусім хлапчуком. Гэтакі канапаты гарэза, зусім не гарадскі, а наш вясковы. Весяльчак, танцор, да такога заўсёды ліпнуць дзяўчаты. Падумала пра гэта і зноў дурное сэрца маё трывожна ёкнула. Ды гэта ўжо так, на адзін міг. Я любавалася сваім Сцяпанам. Ён мой, мой, мой. Хацелася крыкнуць на ўвесь свет. Не адводзіла ад яго вачэй. Я, можна, няёмка стала. Ён спытаў: «Што ты глядзіш так, Валька? Прыгожы ты! Ды ну цябе! Дзе ты навучылася так кампліменты гаварыць?» Мы падпалілі ў пліце трэскі і пяклі яечню на сале. Яечні займалася я, а Сцяпан чысціў цыбулю, рэзаў хлеб. Па цыбулю ён схадзіў на гарод, і я прасачыла за ім у акно і парадавалася, што каля Машы ён не спыніўся. Сцяпан вярнуўся з цыбуляй, паведаміў шэптам: «Спіць!» Так гаворыць бацькі пра дзіця, якое, намучыўшы іх сваімі капрызамі, урэшце заснула. Такі шэпт яго не вельмі спадабаўся. Але гэта ўжо драбяза у параўнанні з іншымі маімі перажываннямі. Смажачы яешню, Падаючы на стол, я расказвала пра нашы прыгоды за два дні. Сцяпану трэба ведаць, што новая разведчыца умее, на што здатная, у чым яе сіла, а ў чым і слабасць. Безумоўна, пра слабасці я гаварыла больш, пра тое, што вайны яна не бачыла, забітых, раненых не бачыла і умоў тутэйшых не ведае, пра народ, які апынуўся ў акупацыі, непаважліва выказвалася, быццам усе людзі, што жывуць тут, ворагі. Розуму трэба не мець, каб так думаць. Адным словам, з расказу майго выглядала яна не такой гераіняй, як пра яе маглі падумаць. Ды і сама я думала, калі сустрэла на ржавым балоце ў першыя дні ў лагеры, калі яна, Маша, зачароўвала партызан спевамі. Сцяпан слухаў уважліва, але не вытрываў, усміхнуўся. А мне перадалі вопытная разведчыца. Вопытная? Здзівіла мяне, што адтуль з вялікай зямлі так перадалі. Не верыць ім нельга. Што вопытная, то гэта добра. Можна не так баяцца за іх, за Сцяпана. Але разам з тым я чула сябе як бы абражанай. Выходзіць, Маша забаўлялася са мной як з малой, за нос вадзіла, дурачылася. Абед быў гатовы, і я пайшла яе будзіць. Спала яна моцна, ляжала на правым баку, па-салдацку падклаўшы кулак пад галаву. Мяне ўразіў яе твар, здаўся яшчэ больш прыгожым. Ды прыгажосць гэтая была не яркая, дзявоча, ніка дзіцячая, добрая, ласкавая і ў той жа час праз мяккасць рысаў і знешні спакой просвечваўся боль. Ён як бы скамянеў у сумнай пакутлівай усмешцы, што ў сне кранула яе засмяглыя вусны. Я доўга глядзела на яе твар, на рукі, на запыленыя ногі. Раптам адчула, што шкадую будзіць яе. Так бывае маці. Шкада будзіць дачку. А потым увогуле стала шкада яе, такая прыгожая. Дзіўнае пачуццё. Сябе ніколі не шкадавала. Іншых партызанак таксама. Абуралася, калі нам, дзяўчатам, жанчынам у атрадзе стараліся даць нейкую палёгку. Лічыла, што калі ў нас роўныя з мужчынамі правы, то і абавязкі павінны быць роўныя. А тут, тут прыгажосць яе пашкадавала. Праўда, праз хвіліну ўпікнула сябе за такія думкі. Усе мы жыцця свайго не шкадуем. Дык смешна ў такі час шкадаваць нашыя жаночыя пякноты. Няхай яны хоць якія самыя найчароўныя. Не надта далікатна пацягнула Машу за нос. Яна спалохана тузанулася, расплюшчыла вочы. «Уставай, Соня! Ай, пашла к чорту, Валя!» І павернулася на другі бок. «Я еш не стыне!» Маша пацягнулася, села, па-дзіцячы працерла кулакамі вочы, засмяялася. «То адразу так і сказала б!» Ой, хоць сон найдаражэйшае, але і яешня нешта значыць. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.